ಅವನನ್ನ ತಾವನನ್ ಉದಾಸೀವನಂಥ ವನಂಥ ವನಂಥ ಆವತನ ಕೇ ಚದೀದ ಚದೆ ಶ್ರಾದ ಸುಖೀವನಂಥ ಲದೀದ ಕೇದು ಸಬೇರಿ ವನಂಥ ಪಲೀದ ಅಲ್ಲಹು ಜಾಣ್ಯಾ ಕರೀ ಕದಹಿ ಮೇಲ ಥೀದ वतन खां जुदा थी लॾींदा वञनि था यद पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था उहो छॾींदा वञनि था है पका पुराणा है है वतन जताणा है है मिठा बाणा है है पका पुराणा है है वतन जताणा है है मिठा बाणा छदे कुतब बे दिल ऐं बेकस जा देरा छदे शाह स्वामी दलपत जा देरा दराज़न खां अॼु दूर थींदा वञनि था उहो पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था यार छॾींदा वञनि था है है पका पुराणा है है वतन जताणा है है मिठा बाणा है है पका पुराणा है है वतन जताणा है है मिठा बाणा छॾे पंहिंजे सिंधु नदीअ जा किनारा अबाणा यझाए छना प्यारा प्यारा पुराणनि पखनि खे पटींदा वञनि था उहो पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था यार छॾींदा वञनि था छॾे ज़िंद पीरो सखर साध बेलो वसण घोट रोहल परू शाह मेलो जुदाई संदो दाग ॾींदा वञनि था उहो पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था यार छॾींदा वञनि था है है पका पुराणा है है वतन जताणा है है मिठा बाणा है है पका पुराणा है है वतन जताणा